عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ثم صنع ما أراد. Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından birisi anlatıyor. Ve dikkat ediyorsanız bu tür şeyler kitaplar içerisinde mevcut. Ve bazı şahıslar diyorlar ki yani Allah için biz burada hepimiz erkeğiz. Yani bu hayızı bize anlatmanıza ne gerek var? Ve ben bu fısıldamaları duyuyorum maalesef şiddet. He, duyuyorum. Ve biliyorsunuz ilim sıfırdan gelir yukarıya doğru. Ve nereden başlar? Taharetten başlar. Ve burada özellikle ders halkalarına katılan ilim talebeleri varsa ve bu gibi halkalara katıldıkları görüyorlar. Yani şu anda bu ilim bu şekilde baştan sona kadar mescitlerde ders olarak veriliyor. Bu üniversite değil ki. Üniversitelerde belli şeyleri verirler, tamam, ondan sonra diplomayı alır. İslam fıkhından sıfır, hiçbir şey bildiği yok. Ama diploması olduğu zaman allamenin yanında o adam, devletin yanında o adam allame olup da diploması olmayan kişinin yanında nedir? Muteberdir. Halbuki hiçbir şey bildiği yok. O zaman bu gibi şeyler erkekler de bilmesi gerekiyor, kadınlar da bilmesi gerekiyor. Biz ondan sonra burada ders halkasıdır. Biz burada konferans vermiyoruz ki. Nasihat, bazı nasihat yapmıyoruz ki. Biz burada ders veriyoruz. Taharet babından başladık. Ta cihada, muamelete, şuna buna kadar gidecek. Ve her şey bu şekilde, detaylı bir şekilde ne yapıyorlar? Alimler, öğrencilere anlatıyor. Çünkü bu öğrenci imam olacak, alim olacak, fetvacı olacak, şu olacak, bunu. Görmediği bir dersi nasıl anlatacak? Ve her kitabı eline alıp da okuyan bir kişi bu kitaptakileri anlamıyor ki. Nice okuyucuları gördük ve bu okuyucular bin bir çeşit pot kırıyorlar. Maalesef işte değil. Niçin? Çünkü alimlerden, tamam mı, ders almadılar. Ve almadıkları gibi ihtilafları da detaylı bir şekilde bilmiyorlar. Ve kaş yapayım derken göz çıkarıyorlar. Burada diyor ki Ümmü Aişe, Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından birisi diyor ki an ba'd ezvacin nebi, yani Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımlarından bazıları kâlet, dedi ki innen nebiyye sallallahu aleyhisselatü vesselam kâne izâ arâda minel hâidi şey'en, hayızlı birimizden bir şey istediyse, yani cinsi münasebet veya sevişmek istediği zaman elka ale ferciha thawban, ferci üzerine bir bez parçası koyup ondan sonra istediği şekilde ne yapıyor? Hanımından faydalanıyor. Tamam mı? Thumma sana'a ma arad. Ondan sonra ferci üzerine bez parçası atıldıktan sonra ey tehlikeli bölgeye girilmemesi için ondan sonra istediği şekilde hanım kocasından, koca da hanımında ne yapıyor? Faydalanabiliyor. Ve maalesef şiddet, çok sorular geliyor bu konuda. Nice sorularla karşılaştım. Bu özellikle gurbette olan bazı erkekler. Erkek gurbettedir. Veyahut da diyelim ki bir yerden başka bir yere gitti. Aynı memleket içerisinde bir ay, 20 gün, 30 gün kaldı. Tekrar geliyor, bakıyor ki hanımı hayızlı. Cahil olduğu için hanımı hayızlıyken bile ne yapıyor? Hanımıyla cinsi münasebet yapıyor. Din diye bir şey yok ki. Ama ismi Muhammed Hasan Hüseyin. Tamam mı? Belki de namaz kılıyor. Belki 5 vakit namaz kılıyor. Ama bu konuda bilgisiz olduğu için ne yapıyor? Bu benim hanımdır diyor. İstediğimi yaparım. Yok, hayız mayız diye bir şey yok. Ve ondan sonra bu masiyeti irtikap ettikten sonra soruyor. Halbuki yapmadan önce soracaktır. Ve genelde Müslümanlar böyle. Bir ticaret yapacak, o ticaretten gelecek veya arkasından veya da ileride gelecek bir şey araştırmadan ne yapıyor? Girişiyor. Giriştikten sonra faizle, şunla bununla girişiyor. Tabi servet yokluktan sonra diyor ki ne yapayım? Ne yapayım? Ne edeyim? Ya kardeşim, sen başlamadan önce bunları soracaktın. Bu iş sahasına girmen caiz midir, değil midir? Bu mesela hanımınla sevişmek istiyorsun. Bu gibi şeyleri soracaksın. Tehlikeli mi değildir? Haram mıdır değil midir? Ne yapmam gerekiyor? Nasıl yapmam gerekiyor? Yani şer'i meselede, burada şer'i meseleyi sorman gerekiyor. Ki burada haram bölgesine girmeyesin. Ve burada bir erkek hiç, yani felç üzerinde bez parçası koymadan, ve biliyorsunuz genelde karı koca cinsi münasebet yaptıkları zaman bazı şahıslar diyorlar ki herkes elbisesiyle cinsi münasebet. Peki herkes elbisesiyle cinsi münasebet yapacaksa hanımıyla nasıl birbirlerinden faydalanacaklar? Allah Celle Celaluhu bir şey yapmamış ki. Burada dikkat ediyor. Kâne neymiyor ki elbisesiyle? diyor ki elka ala ferciha sevben, demek ki hanımıyla bez parçası. Hanımıyla yani çırılçıplak yatıyorlar. Sadece tehlikeli bölge üzerine bez parçası atıyor. Eğer üzerinde elbise olmuş olsaydı bunu söylemeye, bez parçasını zikretmeye gerek yok. Zaten elbise engeldir. Veyahut da hicabdır veyahut da örtüdür. Dolayısıyla bu gibi anlarda karı koca birbirlerinden nasıl faydalanabilirler? Mutlak manada dini yönden, şer'i yönden ne bilinçlenmeleri gerekiyor. Ve kâlet kultu li Aişe mâ lir raculi min imra'atihi in kânet hâidâ. قالت كل شيء